met Petra Possel. Goedenavond en welkom bij Vijf Dagen. De bus die staat deze week in Hartje Waddinxveen. Ooit een rustig, pittoresk dorpje in het Groene Hart. Een gelovig dorpje ook, met vaste normen en waarden. Maar nu trekken jonge starters massaal naar Waddinxveen vanwege de betaalbare woningen. Het is de snelst groeiende gemeente van Nederland. En dat heeft een prijs. Tegenover mij huisarts Kok Vroom. Welkom in de bus, Kok. Dank je wel. Vergeef me de woordspeling, maar je bent ook een vroom man. Dat ben ik wel, ja. Tenminste, dat hoop ik. Want jij bent ooit hier naar Waddinxveen getrokken, ook vanwege die gelovige gemeenschap. Het was een van de redenen ook om hier te blijven, nou, toch? Nee, dat is niet helemaal waar. Nee, dat klopt niet. Dan ben ik te vroom. Ik ben hier gewoon gaan wonen omdat ik hier een praktijk vond waar ik het naar mijn zin had. Ja. En daar ben ik. Ik heb een praktijk aan huis, dus ik ben gaan wonen en werken op dezelfde plek. En ik heb me na verloop van tijd aangesloten bij een kerkelijke gemeenschap hier, De Rank in Waddinxveen. En daar voel ik me prima thuis. Ja, want ze noemen het wel eens de Bible Belt hier, hè? Ja, ze noemen ze het wel. En ik denk dat er wel veel mensen hier in Waddinxveen op een of andere manier een kerkelijke achtergrond hebben. Ja. Of bij een gemeente of een geloofsgemeenschap zijn aangesloten. Maar er is ook een hele enorme diversiteit aan mensen, kerken, gelovigen van. Van allerlei aard. Maar verandert dat dan nu er zoveel nieuwkomers bij komen? Nou, kijk, ik zie bijvoorbeeld in de gemeenschap, in de kerk waar ik ga, dat die juist heel veel jonge mensen aantrekt. En daar komen ook aardig wat mensen van, bijvoorbeeld uit die nieuwe wijk. Ja. Dus kerkelijk gezien is het helemaal geen probleem dat er mensen bijkomen. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zou ik zeggen. Nou, we gaan even naar het hockey, want dat wordt ook bij deze uitzending. Dit is namelijk een spannende wedstrijd, Nederland-Chili. En verslaggever is Jan-Kees van der Kun. Jan-Kees, waar zitten wij in de wedstrijd? Nou, het is nog 8 minuten tot de rust en je zegt spannende wedstrijd. En dat klopt helemaal. Althans, op het scorebord staat 1-1 en dat is toch wel verrassend. Chili heeft 1 kans gehad, dat was zojuist, bij een 1-0 achterstand. En die ging erin. Dat was Tala die de bal voor haar stik kreeg na een onhandige actie van Sanne Kolen. En ze schoof hem binnen. De gelijkmaker dus voor Chili. Zware underdog in deze wedstrijd. Kansen zijn er genoeg geweest voor Nederland. Een heleboel. Matla op de lat. Een strafcorner gemist. De goede zag de bal van de lijn gehaald worden. En er ging er uiteindelijk maar eentje in via Liedewij Welte. Een rebound van een strafcorner. Nederland heeft een heleboel kansen nog daarvoor en daarna gehad. Heeft niet meer gescoord. Het heeft nog wel 30 minuten in de tweede helft. En nu nog 7 in de eerste om daar wat aan te gaan doen. Maar dit had toch niemand verwacht dat het nu nog gelijk zou staan. Ik zou helemaal verbaasd zijn als dat ook de eindstand gaat worden. Maar leuk is het dus wel voor de spanning in de wedstrijd. Er gaat ook wel het een en ander mis hoor bij Nederland. Ze hebben heel veel kansen. Maar ook nu weer Xander Waard laat de bal zomaar van de stik springen. En er gebeurt dus meer dat niet helemaal de bedoeling is. Nederland nog niet in de WK-vorm. En dat kan dan zelfs tegen een tegenstander als Chili dus al funest zijn. Hoewel funest, Nederland is nog wel ook bij deze stand eerste in de pool. Daar is het allemaal om te doen. Ze mogen niet verliezen vandaag. Dan worden ze groepswinnaar en gaan ze rechtstreeks naar de kwartfinales. Waarin Australië dan waarschijnlijk, België moet ik zeggen, de tegenstander gaat zijn. Goed, dat is nog voor verdere toekomst. Eerst maar eens kijken of Nederland deze toch wel verrassende gelijke stand nog wel kan gaan wegpoetsen. Dankjewel, Jan-Kees van der Kun bij de hockeywedstrijd Nederland-Chili. Reageren op deze uitzending kan via de app van NPO Radio 1. En we hebben natuurlijk ook even gepolst gisteren en eergisteren. En vandaag ook weer wat de bewoners van Waddinxveen eigenlijk vinden van die enorme groei in hun en van hun dorp. Park Triangel, ja, hoe is die met de voorzieningen? Slecht. Er zijn geen winkels. Er is wel een school, maar die zitten dus niet in de Triangel op school. Maar elders in Waddinxveen. Ik denk dat het gewoon uit zijn voegen is gegroeid. Dat het gewoon te snel is gegaan qua woningen. Ja, je ziet het, het is volop in groei. Ja, de huizen zijn prachtig. De omgeving is mooi. Ze hebben overal aan gedacht. Ah, een mooie speeltuin hier om de hoekje. Alleen, je kan verder voor de rest weinig beleven, zeg maar. Wat mis je? Ja, je mist toch wat iets van een horeca of iets van. Een gezelligheid waar je naartoe kan gaan, zeg maar, om ook de buurt te leren kennen. Zeg maar. Ik ben zelf zwanger, eigenlijk al maanden op zoek naar kinderopvang. En onlangs hebben wij te horen gekregen oktober 2025. In mijn rijtje van 7 woningen zijn 3 meiden zwanger. Er is gewoon geen plek. Dus wij wijken nu uit naar andere steden om maar aan opvang te komen. Maak je je zorgen? Ja, ik wil heel graag 4 dagen blijven werken. Ja, op deze manier ben ik bijna aan het nadenken om te minderen met werken, zodat ik dan opvang heb. Ja, het is me wat hier in Waddinxveen, ja. Kok Vroom. 25 jaar huisarts hier in Waddinxveen. We staan hier nog net een beetje aan de noordelijke kant van Waddinxveen, waar jij je praktijk hebt. Je bent daarnaast ook waarnemend huisarts in Triangel, die nieuwbouwwijk waar we deze reportage uit hoorden. Jij herkent dit, denk ik, hè, wat deze dame vertelt. Ja, ik herken het wel. Ik denk dat de Triangel vooral vol staat met woonhuizen. En dat de signalen die ik hier hoor, die hoor ik overal om me heen. Geen winkels, geen voorzieningen? Geen winkels, geen voorzieningen. Geen opvang? Niets van met enige maatschappelijke bestemming, zeg maar. En dat is ook de reden waarom ik me daar toch hard voor maak. Ook geen huisartsenvoorziening. Want is er wel een huisarts daar? Er is één huisarts. Die is destijds begonnen in de Park de Triangel zo'n portercabin, die was achtergelaten door een van de projectontwikkelaren. Dat klinkt nu al zielig, dit verhaal. Ja, dat klinkt heel zielig. Maar hij had het perspectief dat hij op enig moment, zeg maar, zijn praktijk zou gaan groeien. Dat hij voldoende patiënten zou hebben om zijn eigen broek op te houden. Met andere woorden, om zichzelf daar een boterham mee te verdienen. En dat is ook wel gelukt met steun van alle collega's. Op een gegeven moment kon hij zelf een praktijk beginnen. En heeft hij vlakbij het station de Triangel heeft hij een praktijk betrokken. Maar nu zou hoeveel huisartsen zouden er nu aan de slag kunnen daarin? Nou, wij denken dat er plaats is voor wel 3 huisartsen. En er zit er nu 1. En we denken dat er zeker met wat er nog gebouwd gaat worden, alleen al in die wijk, nog wel 2 huisartsen bij kunnen. Dus als je daar komt wonen, als gezin. Ja. En je zoekt een huisarts. Ja. Dan krijg je die niet. Die heb je die niet vanzelfsprekend. Dus dan bel je jou op, kok, natuurlijk. Dan bel je mij op en dan zeg ik van ja, sorry, maar mijn praktijk is gesloten. Ik heb geen ruimte meer in mijn praktijk. En buiten dat, ik zit een heel eind bij het Triangel vandaan. Want je moet eigenlijk binnen een kwartier moet je er zijn als huisarts. Moet er binnen een kwartier zijn. En ik denk ook dat het belangrijk is, dat is het adagio van de huisartsen, dat je een huisarts wil zijn in de wijk. We hebben vorige week op het Malieveld gestaan onder de slogan ik wil voor iedereen een huisarts. En je wil ook dat iedereen die in een bepaalde wijk woont, binnen die wijk ook zijn huisarts treft, zodat hij heel laagdrempelig daar terecht kan. Maar goed, je hebt ook ooit een eed gezworen. Ja. En een handtekening gezet. Ja. Ik, kok, ja. Ben van plan om mensen te helpen. Ja. Ja, en als jij. En ik heet kok Vroom en ik zal mij aan mijn woord houden. Ja, ja. Maar hoe doe je dat dan? Want je kan toch niet al die mensen in Triangel, in die hele grote groeibuurt, nu aan hun lot overlaten? Nee, dat is ook de reden waarom wij ook aan de bel getrokken hebben bij de gemeente en bij de zorgverzekeraar. Om echt actief mee te gaan helpen denken over hoe wij die mensen van een huisartsenzorg kunnen voorzien. Deze dame die we net hoorden in het fragment, die had het erover dat er een aantal vrouwen in het hele rijtje zwanger waren, dat ze geen kinderopvang hebben op korte termijn. Maar wellicht kunnen ze hun kinderen ook niet meer inschrijven in een huisartsenpraktijk, want die, gezinnen, kinderen kunnen altijd bijgeschreven worden, maar op een gegeven moment wordt zo'n praktijk te vol en kan er echt niemand meer bij. Maar hoe moet dat dan? Want die mensen hebben toch een arts nodig? Of gaan jullie nu allemaal anticonceptie door de brievenbus gooien om het kindertal wat naar beneden te brengen? Nee, dat zullen we niet doen. Dan zullen we eerst een goed gesprek aan wijden als wij dan denken dat dat verstandig is. Nee, dus wij denken dat wij een klimaat moeten scheppen in Waddinxveen, waarin huisartsen die een praktijk willen gaan voeren, ook Waddinxveen ook een aantrekkelijke plek vinden om te wonen en te werken. Dus leuker, jullie moeten Waddinxveen leuker maken. Niet alleen voor de mensen om een betaalbaar huis te kopen. Maar ook dat er voor jonge gezinnen. Maar ook dat het een plek is die aantrekkelijk is om te werken. Dus, dus binnen zo'n triangel moet ook veel meer gebeuren wat zo'n wijk samenbindt. Er zijn allerlei initiatieven, hebben we gisteren ook iets over gehoord. De kerken doen dat, er zijn mensen die daar wonen die zich daar druk voor maken. Maar het zou ook goed zijn als binnen die maatschappelijke bestemming ook een huisarts zou komen te zitten die daar. En Dat kan alleen maar als die plek daar is. Er is nu geen plek. En er is, je vindt niemand die in een tent aan de rand van het park gaat zitten, aan de rand van het park de Triangle gaat zitten, om daar zijn praktijk te voeren. Nee, dus dat is niet aantrekkelijk. Wat voor plannen, want jij bent eigenlijk ook hier, in de eerste plaats namens jezelf, maar ook namens de andere huisartsen hier in Waddinxveen. Wat voor concrete plannen bestaan er dan om dit te, om dit tegemoet te komen? Er bestaan nog geen concrete plannen, omdat wij afhankelijk zijn van een aantal spelers in het veld. En dat zijn zowel de zorgverzekeraar als de gemeente Waddinxveen. In het verleden is er besloten dat de Triangle volgebouwd moest worden. Dat is overgelaten aan projectontwikkelaars. En die hebben dat gebouwd waar ze het meeste aan konden verdienen. Dat waren woningen. En er is binnen de hele Triangle geen plekje gereserveerd voor maatschappelijke voorzieningen. Dat is nu een voldongen feit. En daar moeten we op een creatieve manier mee zien om te gaan, om alsnog daar iets in te forceren, denk ik. Maar als ik het wat actievoerderig wil zeggen, dan zou je kunnen zeggen dat het neoliberaal model zich nu een beetje wreekt. Want er is een tekort aan huisartsen, er is een tekort aan opvang. Hè. Al die dingen waarin vroeger nogal ruim werd voorzien, die lopen blijkbaar allemaal terug. Is dat ook jouw constatering? Ja, dat weet ik niet. Er is gewoon, denk ik, toch niet goed nagedacht in die tijd. En de gemeente komt daar nu wel wat meer op terug. Maar het is zo dat toch gekeken is, denk ik. Maar ik heb niet in de gemeenteraad gezeten. Ik heb er niet aan tafel gezeten. Maar er is wel gekeken naar hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen hier huisvesten. En kunnen we groeien. Ja. Wat betekent dit voor de werkdruk van de huisarts? Voor de werkdruk van de huisarts betekent het op dit moment dat er is in zijn algemeenheid een probleem in Nederland met de werkdruk van de huisarts. En dat is ook de reden van de acties geweest. Daarom stond jij op het Malieveld. Daarom stond ik op het Malieveld. Omdat wij vinden dat we onvoldoende tijd hebben door allerlei factoren. Onvoldoende tijd hebben voor de patiënt. Omdat we overbelast zijn met administratieve zaken. Wij willen huisarts zijn, daar zijn we goed in. Dat vinden we leuk. Het is het mooiste vak van de wereld. Ik herhaal het voor de zoveelste keer. Iedere huisarts die je spreekt, gaat het je zeggen. Ja, maar goed, je zegt dat nou wel hier op de radio. Maar je hebt nu 10 minuten toch zitten vertellen wat er vrij beroerd is aan. Ja, daarom. Dus daarom dus dat nog ik ga even niet zeggen dat dit een reclamespot is voor jonge huisartsen. Ik denk dat ook Waddinxveen geholpen is met de huisartsenzorg, waar de persoonlijke aandacht is voor patiënten. Ja. En als je dat wil, dan moet je zorgen dat er voldoende huisartsen zijn. En die moeten voldoende werkruimte hebben. En voor sommige huisartsen loopt het echt over de schoenen. Dat zal ik je zeggen. Ja. Jou ook? Want jij ziet er heel rustig uit. Nee, ik zie er heel rustig uit. Jij ziet nog niet tegen een burn-out, denk ik. Nee, ik heb een vrouw die van mij houdt. En die, dat scheelt en die mij waarschuwt af en toe. Van wordt het niet te veel. Ja. En die mij terugfluit. En die zegt van zullen we zo? Ik heb een praktijk aan huis. Dat is echt goedkoop. Ik kan het iedereen aanraden. Want op een gegeven moment heb je dat afbetaald en heb ik geen hoge huurkosten. Collega's elders in Waddinxveen betalen echt heel veel geld voor huur. En er worden commerciële prijzen gevraagd. Terwijl ze onder het motto van jullie zijn zelfstandige ondernemers. Maar dat zijn het helemaal niet. Want geen enkele zelfstandige ondernemer werkt volgens tarieven die door derden zijn vastgesteld. Ik ga gewoon een beetje kort door de bocht. Want jij gaat dat namens de huisartsen denk ik niet doen. Maar het is natuurlijk allemaal een verdienmodel geworden. Wat is een verdienmodel geworden? Die hele huisartsenbusiness is ook een beetje verdienmodel geworden voor de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is aan zijn verzekerde verplicht om te zorgen voor goede huisartsenzorg. En waar we nu op afstevenen in Waddinxveen is dat we dat niet meer kunnen leveren op korte termijn. We gaan even kijken wat die enorme groei van Waddinxveen nog meer teweeg brengt. Dat doet onze verslaggever, dat is Joris Kreugel deze week. Want de Waddinxveeners moeten ruimte maken voor nieuwkomers. Joris, ik hoorde de afgelopen dagen best wel veel klagende mensen bij jou in de reportages. Hoe vond je het? Ja, ik vond het eigenlijk wel, ja. En ik dacht, is er een licht aan de horizon? Nou, natuurlijk wel. Het hoort ook een beetje bij Nederlanders, hè, dat verklagen. En Ik heb ouderen gesproken die graag kleiner willen wonen. En ja, die vinden de appartementen te duur. Ja, ja. En jongeren die hebben het geld niet. Maar als je de mensen wel op straat spreekt en ik vraag van jou, wat vinden jullie van Waddinxveen en met de groei, et cetera. Ze zijn over het algemeen wel positief. Ze houden van Waddinxveen. Ja, zeker weten. Ja, ja. Ja, dat zit er toch wel diep in, heb ik het idee. Met wie ben jij vandaag op stap geweest? Ik ben vandaag bij met Jolien. En zij is 25 jaar en ze werkt in de zorg. En ook op zoek naar een woning, net zoals veel andere jongeren. Jolien? Ja. Ja, daar zitten we hier. Ja. Midden in Waddinxveen, jouw plaatsje. Ja, ik heb nog mijn derde woning hier. Dus Waddinxveen is wel mijn plekje, ja. Ja. Je hebt hier eigenlijk wel alles wat je nodig hebt. En dan ook nog de dorpse sfeer, dat is wel heel fijn. En waar woon je nou? Ik woon nu nog thuis. Ik wil wel graag op mezelf, maar dat lukt nog niet. Hoe oud ben je? Ik ben nu 24. En hoe lang heb je die plannen al om het huis uit te gaan? Vanaf mijn 18e, denk ik wel. Ja. Ja. Ook echt aan het zoeken, ja. Huur is hier bijna niet te betalen. En kopen, dat is ook heel moeilijk alleen. Ik sta zelf dan niet ingeschreven voor de sociale huur. Maar ik weet van vrienden dat die soms al 5 jaar ingeschreven staan en nog steeds niet op de eerste plek staan of in de top 10. En wat heb je allemaal gedaan? Nou, in eerste instantie ingeschreven voor sociaal huur. Nou, dat ging dan uiteindelijk niet door. Moet ik naar particuliere huur. Omdat je te veel verdient? Ja, maar particuliere huur is ook bijna niet te betalen. Dat is bijna je halve maandsalaris teruggeven. Waar heb je het dan over? Mijn maandsalaris is ongeveer 2500 euro. En hoe leuk is het nog om thuis te wonen? Nou ja, minder. Ja, kijk, ik ben altijd welkom thuis en ze vinden het niet erg. Maar een eigen plekje, dat zou heel fijn zijn. Ook voor jezelf, hè. Je hoeft dan even nergens rekening mee te houden. En ook een stukje ontwikkeling natuurlijk. Want ja, nu is het meelift op mama en papa. Maar... Maak je je zorgen? Ja, ik vraag me soms af, hè. Ik heb meerdere woningen gezien, meerdere ook geboden. En iedere keer dan word je weer overboden met 50.000 euro. Dat je echt denkt van ja, sorry, maar hoe ver gaat dit? Moet ik tot mijn 30ste thuis blijven? Of dat is echt wel heel lastig. Je wordt er een beetje wanhopig van eigenlijk. Jij kan dus wel kopen, eventueel. Maar waar moet ik aan denken? 2,3 ton lenen. 230.000 euro. Ja, sorry. 230.000 euro. Dus nou, dan denk je, dan heb je al aardig wat. Een klein flatje ergens achter, dat gaat al voor 2,5 ton. Dat is gewoon niet te doen. Huren? Huur zou kunnen. Als je kijkt, hè, een beetje gemiddelde huurwoning in Waddinxveen. Tussen de 1.000 à 1.200 euro in de particuliere sector. Nou ja, dat is bijna een helft van mijn maandsalaris. En dan kan ik ook niet meer sparen om vervolgens te kijken om te kopen. Waddinxveen, het is bijna alleen maar nieuwbouw hier om me heen. Doet dat iets met je? Dat je denkt, er wordt zoveel gebouwd. En ja, er is niets voor mij. Ja, dat doet zeker wat met je. Dat je denkt, inderdaad, hè, de triangel is nieuw. Hier waar we nu zijn, op het Gouwenplein, dat is nieuw. En er wordt zoveel gebouwd. Maar iedere keer, nou ja, pis je er net naast, zeg maar. Wat moet er gebeuren? Het is nu heel moeilijk om te zeggen zo in één keer. Wat moet gebeuren? Ik denk dat ze eens moeten gaan kijken welke jongeren of nou ja, welke inwoners van Waddinxveen een huis zoeken. En daar eens moeten gaan kijken van wat kunnen we doen, wat kunnen we bieden en wat voor regeling kunnen we daarvoor treffen. Ik weet dat er heel veel plannen lagen. Triangle komt erbij. In de wijk hierachter wilden ze ook heel wat gaan bouwen. Maar als dat nu gestopt wordt, dan... Ja, dan vraag je je toch wel af van willen ze de jongeren dan weer weg hebben? Of voel je je toch wel een beetje achtergesteld daarin? Ja, en je wilt niet ergens anders naartoe dan nou ja, je vertrouwde dorp. Want dat is Waddinxveen wel. Het is echt vertrouwd hier. Ja. Waar denk je dan aan als je misschien hier niet meer kan wonen? Nou ja, dan moeten we ergens anders naartoe. En dan is de vraag of je daar kan aarden, ja of nee. Hè, naar je ouders te gaan en naar mijn opa en oma, die wonen hier ook. En dat vind ik wel lastig. Dat ik denk van ja, ik wil gewoon in het mooie Waddinxveen blijven. 5 dagen. Kok Vroom, huisarts te Waddinxveen. Je zit nog steeds in de bus, je hoorde dit ook aan. Krijg jij deze verhalen eigenlijk ook wel voorgeschoteld in je eigen huisartsenpraktijk hier in Noord? Ja, dat krijgen wij ook. Kijk, alle problemen komen op het bordje van de huisarts. En dan horen dingen als huisvesting horen daar zeker bij. Mensen kunnen vaak moeilijk een huis krijgen. Blijven lang thuis wonen met alle spanningen die dat vaak oplevert. Daar zou ik een heel boekje over kunnen open doen. Mensen lopen vaak tegen te hoge huren of andere uitgaven. Geldzorgen aan. Dus. Geldzorgen, schulden komen heel veel voor en geeft ook heel veel problemen. Want de buurt waar jij in zit in Noord, daar is ook best wel wat armoede. Dat is zeg maar de wijk waar veel mensen wonen die het financieel lastiger hebben. Geen goudkust, hè? Nee, dat is niet een goudkust. Dat is op zich niet erg, maar dat zijn vaak wel, dat is wel de wijk waar dan de klappen vallen, denk ik. En daar zou ook die mensen daar ook gebaat zijn met betaalbare huisvesting. En, al die problemen grijpen in elkaar, hè? Het staat niet los van elkaar. Nee. En hoe beweeg jij je daartussen? Want je bent een man van nog geen 60. Nog net geen 60. Nee. Je bent niet aan het aftellen ik mag met pensioen bewijzen. Ik denk dat het belangrijkste is bij of het nou om hoofdpijn gaat of buikpijn of schuldenlast of wat voor problemen ook. Ik denk dat het belangrijk is dat in de eerste plaats dat mensen gehoord worden. Dat je daar als huisarts ook de tijd voor kan nemen. Daar willen we ook tijd voor nemen. Dat vinden we belangrijk. Dat maakt ons vak ook boeiend. Ja. Iedereen heeft problemen. Iedereen wordt een keer ziek. Dus dat is een heel rijk en breed geschakeerd vak. Maar we willen die mensen naar die mensen kunnen luisteren. We willen ze in de ogen kunnen zien en iets voor ze kunnen betekenen. En daar moet je tijd voor hebben. En je moet wegen hebben om die mensen naartoe te verwijzen als dat nodig is. Ja. En daar ontbreekt het vaak ook aan. Dus, op een bepaalde manier worden jullie opgejaagd? Of? Ja, op een bepaalde manier komt toch veel op het bordje van de huisarts. Ook dingen die eigenlijk niet van de huisarts zijn. Ja. Dus als bepaalde loketten dicht zitten waar ik heen wil verwijzen, dan komen de mensen weer bij mij terug. Ja. En dat is niet altijd erg, maar dat verhoogt wel de druk die er op de patiëntenzorg staat. En dat maakt ook dat huisartsen daarom niet eindeloos kunnen blijven groeien in hun praktijk. En met elkaar aan het zoeken zijn van hoe kunnen we nou zorgen dat er collega's bijkomen die op een aantrekkelijke plek zitten om hun vak goed uit te oefenen. Ja. Nou, je hebt vandaag je best gedaan voor ik je hoop beroepsgroep. Ik hoop en ga je nu weer met je bruine aktentas op de fiets naar je. Tenminste, doe mij even. Zeg even dat dit het beeld is. Dat is het beeld van de huisarts. Dat vind ik leuk. Stethoscoop. Stethoscoop en een doosje pillen. Dankjewel. Dit was Waddinxveen vandaag. Morgen Wally van Genen hier weer in de bus met Celal Altunastas. Hij schreef een boek over Waddinxveen. Hij kwam hier als migrant en hij heeft hele verhalen erover. Zometeen langs de lijn en omstreken met Hans van der Stegen en Annette van Tricht. Tot morgen. Ster. Je administratie kan een stuk makkelijker met de handige autopas van MKB Brandstof. Daarmee kan je tanken, laden en parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Dat is het gemak van MKB Brandstof. Beleef de bloedstollende muziektheatervoorstelling Hollands Hoop. Deze zomer zie je mij, Marcel Hensema, als Fokke Augustinus terug op het Groninger platteland. Koop nu je kaarten op zummerbühne.nl. Maak het jezelf makkelijk met de handige autopas van MKB Brandstof. Vraag hem nu aan. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Bij uitgekookt.nl koken we vers voor jou. Dus deze week even geen zin of tijd om zelf te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Naast mijn Brits-Indische rijstschotel met zalm en een zomerse gado-gado staan ook de best beoordeelde maaltijden op het menu. Bekijk ze nu op uitgekookt.nl. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. The Rolling Stones, 60. Op 7 juli, live in de Johan Cruijff Arena Amsterdam. Extra kaarten beschikbaar. En nu te koop via mojo.nl/Rolling Stones. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime.